Muchacho Loro. Disko awak kuru dek mikir bojo loro bojo sing enak jalok disayang sing tua ceroka ditinggal iya gak nak tinggal kabeh iki pokoknya aku aja lho sirahmu meterai so turu andum tresno de uko andum waktu mikir putuwe mikir belanjane njur saiki bingung atine Tino kanggo wong liya.